خزانه زنه لرم کما خلق ته وایره چې ما سره خزانه دي نو تا برتلی چې واقعي خزانه در سره دین ور اشکارا ک چیری کی ما به د خزانو دعوا نه کړي در سره نه وایم پر خپل مینه دراوړې قلت ورت وای محمد د دې په جواب کې ولا اقول زخ نو عملکم تسلر چې عندي پنیز ما خزائن او خزانه دي د سرو د سپینو زرو د یاقوت او د زمرد الله دې اعلی چې د اعلی کې خزانه په ملک کې په جمزکه کې دا ګرد زما سره دي ما دا تاسو ویلی دي دایا ولا اعلم الغيب ولا اعلم علم نلرم الغيب پر پټ خبر پر پټ خبر د ځان علم نلرم ها ته پټ خبر الله را وشو ل زنه خلق ته وام هغه خو بیا جلاد هغه نو د علم غيب سو هغه خو اعلام على الغيب سو اطلاع على الغيب سو الا د ته اطلاع ورته الا د خبر کی چې دا شی دا رقم بی اگر چې غیب دی نست د به بالای خبر وکړه هغه باغ سو تا خو برته د الا په انتظار زبه الا ته منتظر وس کما د ځان د علم غيب دعوه کوله تا برات ویل چې دا ماته چې کوم شین غټور هغه وس لاره ته وشه ماته چې کوم شین دوه کاله با تاوان کی وس لاره ته وشه زه په غیب وکاله خبر د سبا په ورځ ولا که خبر چې کوم شین غټور دي کوم شین تاوان یې نو خو د ځان د پاره چې دی قبل ذلك بعد ذلك وإذا كما غيب بيجن داري النبي عليه السلام لستكسرت من خير نخو ما بچدي بارب مدى دا قد شان ما خبال راجم مكوالي خو ما تم دارا مرميش پا غيب وزا خبر نيم دا غيب دعوة ام معنى دا كده شترا توا دا شان شما تا پاين دا كي غاتا كي يا تاوان كي گرد يولي شترا تا جور كي تا تاواني شان و دام دا غير تور دا زا پا غيب وكال خبر منا ما دعوة كده دا رسول دا نمانا چه غيب بيجن درائم سوال يا داو برال انت چه دا خوراك كي دا بازار تا چه زيانو تاجي دلي چه رسول دا چم كي ولا اقول لكم اني ملك ولا اقول زخنا وام لكم تسدرت اني ز ملك ملائكه اشترى توانو چت ملائكه وادي جي ولي كوري تچ ملائكه روري ولي خوري تچ ملائكه خوراك ولي كه تچ ملائكه وادي ولي لري تچ ملائكه بازار ته ولي چي خو ما په جدر خبرو کې ولا نه کړي نو چې ما نه ده کړي زما خبره بل زائد ول و ام دي چیر دب دي چیر دي زير تم عبادت واجد الله کا وتر ته خزانه راجم ما د خزانو دعوه کده کړی ده زه فقط تاتم الله زره لیږلې م چې دغه بوتان باطل دي دغه عبادت مکوي زه چې د شرک ګرځم ته دا شیان راته وای کده اسمه مضمون تیسي وس کوې د لیاس هغه شیان نو زلم درته بیان کی چې دا ډیر سوال مکرر مکرر کې دین الله یې دلته د دروس خبرو جواب ورکړي قلت ورت وای محمد لا اقول زخ نو وایم لكم تسلر چې عندي پنیز ما خزائن او خزانه دي الله یې د اعلی ګرځ خزانه ما سرشته وره تر ټولې کړه تک شه ولا اعلم او زنه علم لرم الغيبه پر پټو خبرو باندې پر غیب چې ما ته از ما د تاوان از ما د ګټ شنګ در معلوم کچ لاس کاله بعد ما ته د تاوان کی دا ګټ ولا اقول او زنه وام لكم تسر چې ان زم ملکم ملائکه مچ تر ته وته ولي خوراک یو لي چشنګ یو لي بازار ته ده ان اتبع نو ته چې دا ګر در سره نه ونه ته څه چلکه ان اتبع زم تابعت نکوم إلا مغرنا ما دا أغا خبورو يوحا چه وحيي يكيج دا الله دا طرف إليه وما تا ما تا چه الله سوائي زا أغا وخلقو توائما نزا غيب خبارم الله چه كم سراشوي چه خلقو تا دا أغا ووائي زا وائم زا فقط نما يندائم استاو دا الله ترمانز زا خداي نايم چه دوغن اخكارات ولرم نو دا انگور دا رسالات فا مسالة كسول چه كفارو دا رسالات فارا دا غشيان بلل چه رسول نو باید دا غسي سوكي الله رات را چه غلط چه دا رسول دا فارا شدي اغا دا غسي بنده دي لكتا فقط نمایندگی دی که ولی استاو د الله ترمنز نور اختیارات رسول نه لري نه په غیب باندې خبر دی نو په جزه کې بعد رسالت اثبات او کیچې رسالت چي دی د غیر لوازم د رسالت نه دی دا چې ورسره تړي د رسالت لوازم هغه چې شو ابشار او تنذير خلق او تزیر ورکول بیر ورکول دغه د رسالت لوازم او یو معجزه لازمه د اوسره معجزه دره وړي شق القمر معجزه لا درته کړی ده نو تساله فرمای قل دش بسي ورتوا وردا قل وانا بيع لسانت الا خبري ورشي وردا ولا زخوا خبركم تش علاي ما ترشي قلت ورتوا ورتا هل ايا يستوي برابر دي الاعمى والبصير او استرغور استعص بشتنكم نور بنور كدي دماغ كارنكي ورن سري او بصير دا دوار سر برابر دي هل رولوكي تسترګور ته وګوره خو ارکړې ورمال میږي روند خو چې دی خو درې واره لکړه د مخ لپاره یو غز دی دا لکړه دی دی کی معنی چې په یو کډی کې ونه لږ بیا قدم وخت بیا دی دی کی دا نو روند سره کم زی بشیر سره کم زی نو چې برابر نه دا فیصله دی وکړه نو راسته تم فکر په کار واچو د فکر څخه د بشیر سره فکر جوړ کړه

او دسی بیریر چې وایلی سنه به له هم دوی لره من دونه ما سوا د الله څخه ولیون بل کار ساز نسته د دې د پاره بره کار سازی خو نه یوازې الله کوي ولا شفیع نه شفاعت ګرسا مستقل چې الله اجازه ونه کړي دغه کسانو ته دا چې ورکه انذار ولر ورکه دغه دی به دوی تر توجه لاندې خاص ونه سولې لعلهم يتقون لعل شيء هم دي بيا تقول برد آلات سو بيريجي برد آخرة منيا أو عمال يقدر تغلق بت سجدك وسب دغر كم خداي رزقك كي وي برا برا ورتا سيدي نو آخرة منيا بر دغر لار رزا بدغر لار بني آخرة سمير داستا لار نو غلق كده فمزمن تسي بوس باس بيا بزا ترجمية تاده وجوكم تبا جسر كم كسان وبيرا وبدي القرآن الذين أغي يخافون كي دي بيريجي يا دي اعتقاد دلاري يا دي شك ودي احتمال دلاري عند جخبر سدي بيج يحشروش دي برا جامع سي إلى ربهم ورفع ألا تبو الدريج أو ليس نست لهم دي لر ألت من دونه دي ألا سما سوا وليين بل مددگارو كاشاز ألت نست فدا غم دي پويري چه آخرت كدا غارة كان بسوق دي چاپر شنورز ولا شفيعون ألت بل خير خواست چه دا ألا بإذن جي استقلالان شفاعتو كتاج خلاص كدام ألت نست نو دي تدا خبل دي انزار توجوه ورواروا لعل شيء هم دي يتقون وبيريج أغبلا دري مدالة چه منكرين دي غوت تبلغ غرسران كيش ورتا كيش خوزیات توجه نور تکیش اگر چه تبلیغ خو عام دیش دغه در توجه لاندی ونس ولی گچه که دایسی و دوغه تورسی فسیدا بل ولا تطرجی لذین ترالو در دغه چه بیادی دا چه مک دخبل زن تا شانی نزول لری دا شانی نزول دا دی مسئله داغه در رسالت دنو اگر داو چه دی و نبی علیه صلات و سلام تا واسطه جوار کرل واسطه چوک و اگر داو چه دا نبی علیه سلام اکاخو پر نبی علیه سلام دیر گرام ولی خو ابو طالب چې ودی ګرد ځنی بیرادل پرده باندې نس ورتلای اگر چې ابو طالب در پای پر نبی ارسم ایمانم ندی راوړ خو غیرت چې داسې غیرت ورز ما وراره ته کیم دی ارشی چې در توای کچا څورته ویلی وسره ګور تا ګرد عربی وی خو ته ودی پر ولاړ نو بارل ده خبره منی بار ده تورجا مسوله بار ول نو مش خو داستا د وراره سره چې مخالف یو مش ته خو چې دی د سینه دی چې مش ګر سره خبره نه منو د چا سره یو دلیل چرته وای غوږ نه پر نیسو وم دا سدی مشکل بل پیش دی زبو ور غلی وای دته بکشنستلی وای مګر خو ته ما پیژنې چې زه چې یم سردار ابن سردار ابن سردار ابن سردار زه پشتر پش خان دا غرم در او پش پر مش سرداران په د عربی کې راغلی نو دا خلق چې د نبی علی صلوات و سلام تراتله دوغه د نومان چې و تفسیر اخست عتبه او شیبه او ابن ربیعه او مطعم ابن عدی او حارث بن نوپل دا پنځه نفر و ابو طالب تراره د غدر خواسي ورته پیش کی برل د دته مجلس کې چې بیا کم کسان است نمونه پیش کړ برل بلال نو ته ما بلال پر برابر ته د شونډانو ته وګوره دا تور مخ کې وګوره یو ورو پیز مړی نه لري دلته د نبی علی صلوات و سلام سره ناستي دلته نو دغه په بغل کې دی مکشنی برل عماد ابن یاسر ته وګوره صحیب ته وګوره صحیب رومی تا خو ګرد مسکنان دي د هل ملنګان دي سالم چې مولا د ابن د ابي حذیفه او د ابي امرئی او آزاد سوی ونه برای نو دغه قسم څخه سبيح چې مولا د اسید واغه عبد الله ابن مسعود مقداد ابن عم مقداد ابن عمر دغه صحابه د مساکین په لیست کې ورلره ورکړه برای چې دغه د په مجلس کې ناس کې نو زه شرمېږم چې زه د دواړه بغل پر بغل ناس کې مخسره برابر سولو بار از ما سرداری څه سو نو ته د ته وایې برای ورته اول خودو کسان چې پر تاره ټوج د مسکینان ایمان ولا کسان دا لوجه په مخه اخستې دي دا در به تر دې ګولانه لري چې دا وجري نیولې دي نو لکه وس چې سره څه کوی چې برابر دا ډوډۍ دې څنګه ټړای نو خو ډوډۍ پر مشتاوان کړي برابر دا دغه رقم خپل د نس بجې اخستې دي پر تا باندې راټولې نو چې راټولې ایمان هم دونه ایمان ولا کړي دای دې دا جواب کې برابر موږ ورسره د په مجلس کې شنو برابر خپل تبلیغ راته کیږي زه بغوړ ورته ونه سم کېدای شي برابر ورسره و منم دته خبر نه ابو طالب مر روان شو برابر علی و نبی علیه السلام چې ولدا د قوم سرداران راټول سوي دي وان په جنو څکې خو سوري د مسکینان تو ورته د مجلس ته مرحاسي دی خو ار وخت وزر کولای شي د خانانو ته به موقع برابر است حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم ناس پر یا رسول الله دا خوش خبره نه ده د نبی علی السلام په ځین کې مدار او ګرځي د شکش مو دغه سکړي وای و دې ته مو ویل چې تاسو څو ورځې مرزي دوی چراله د دوی با عزت وسی چې د نبی علی السلام ودي ته جلا ګانټا ور کړی دا جلا سبق ورته وای جلا د جن خبر ورته کی کدای سی وې منی دغه خبره چې دغه آیتونه نازل شوه چې د دې سردارانو په قول به دغه فقیران د ځانه نه لري کې دغه فقیر په خدای سره در باندې ورکی ایا لندر باندې قرباني کی دا خېټو ګړو چې دی دا په خدای کې سر در باندې ورکی ولا کې د مان تاوار وزغمی دواړه کار نه شي کولای دی به دغه ستاسو خوشامندۍ خطا بس دی به دغه غوړي غوړي خبرې درته کی مضمون یې دا غدي نو ولا تطرد تمشر الذين اغا كسان ترد ودا ترتل توايش بيا مرهز تمشر الذين اغا خلق يدعون چدير بولي ربهم خفل رب بالغدات پسهار کی والعشی پماشام کی سار ماشام اللہ تعالی را بولی ذکر دا اللہ تعالی کی عبادت کی دا بقرآن دی سد پار سار ماشام اللہ را بولی یوریدون دی ارادہ لری وجهه دا رضا دا اللہ وجهه یعنی دا رضا دا ذات دا اللہ دا اللہ رضا پکار دا دا دا پار دا عبادت کی پرتابانی دا دا دا پار را طول دیل وجه نجا اخذ شمانا دینا وجه دی دبلت یا ناس مازی مریش ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء دي خدا خبر امر سره جوړه کړو بار ایمان يم په خدای کې صادقانه دي فقط د وجود د خاطر راغلي دي نو الله ول کې مشره دغه کسان چې سار ما شان پر عبادت تر سره ولار دي د الله رضا غوړي دا یاو بلک هغه د باطن خبره ده چې د ایمان په صداقت نه دی راوړي الله پاک د دې د باطن حساب ستاسو کېږي خو د نبی علی سلام چې دغه پښتنه په ورځ قیامت کې چې د پلاني خصه مې مان نور اوري باطن یې کمزوري دا ولي ستاسی به پشتنه نکیر ستا ده باکین پشتنه هم ده دیت سه نکیر ده خو ارچه تا معلومه ده چه ده نبی علیه السلام پشتنه زمش سه نکیر که کیر نو ده ولی رو تا ذکر کرا غیر ده جه ده پاره چه ده بله پشتنه رو سره برابره که چه نید لکه ده غا چه یقینی ده ارچه که پییلی چه ده نبی علیه السلام ده ایمان پشتنه ده امت نکیر چه ده نبی سم مومنو کر نو ده پشتنه زمش ده کیر ده ده شک و تلیه ده چه نکیر ده بله پر بغل رو سره ذکر که چه ده غم ده شک و تلیه ده زمر د ایمان پښتنه ولاکه د نبی علی السلام سوس جسم ایمان راوړی کینو راوړی د خبره د تبلیغ د تبلیغ پښتنه ذکر چې تا تبلیغ وکي کې جنو کې دی بوای ما وکي دا چې ایمان پلان راوړی دی پلان نه دی راوړی پلان منافق دی تا قرارداد د پښتنه خود نبی علی السلام څخه نه کیږي نو الله دا ورته ویل چې ته مشره څوک الذين اخر خلق د مسکینان دي يدعون چې دی رب ل ربهم رب دی بالغداه په سهار کې والعشی په ماشام کې د څه د پاره رب دی دریا د پاره یریدون علاوه دی اراده لري وجهه د رضا د الله د ذات د الله د الله ذات ته ځان راځي کته ان خدا سم دم پزړ کې ایمان نست خو هغه سردارانو ویل بره جسم ایمان دی راوړي الله و ایمان نست علی که پر تامین حسابهم د حساب څخه د دی من شی نه چی د حساب د دی یعنی من حساب باطنه د حساب د باطن د دی من شی نه چی پر تابان نست ای حساب نه سر کیش دا بل خبر و ما نست من حسابک استاد حساب استاد باطنه علیهم پر دغه مسکینان من شی نه چی زمر سکل د نبی ارسان د ایمان په باره کې پښتنه کده الله و د ایمان په باره کې چې باطنی ایمان ستا کنه سپدی کی خونه ستا ته د دوی پښتنه کیږي نه د دوی ستا پښتنه کیږي سره برابر فتطر د چته وشړې هم دی ملاکاری تیس بنو متوجه سی فتطر د په معنا کې شه متوجه سی چې نست پر تا باندې حساب د دوی سی دی او پر دوی باندې حساب ستا فتطر د چته وشړې هم دی دا جواب د جنه فی دی چې دا ما علیک من حسابه من شی دا یو نه پی و ما من حسابك عليه من شی دا بل نه پی دا مکه او فتطر د چنو ته وشړې هم دی دا حساب خو پر تا باندې نه کول کیږي لکه زه چې مثال وایم یار ته زمش کړه نه راځي چې مجلس مسره کړی وای دا زمش کړه نه راځي نه پی ته زمش کړه نه راځي چې مجلس مسره کړی وای نو خو هغه مجلس وسنسته منفی دی ولی خو نه راځي خوراتک سوې برابر به مجلس کې دی دلته مالاوي نستا حساب پر دوی دی نه د دې پر تا دی چې وښړې یعنی نو شړل مکه وو یعنی شړل به تاغه وخت کول چې حساب ستاته کې دی چې دی ایمان سم راوړوي کنه ورو ته وایا خو سرداران ول چې نه وراوري نو چې ما څه پښتنه کیږي زه وسله نه پرېږدم الله دا خبر ورته روښانه کړ چې حساب نه ستاغه پر دوی دی نه د دې پر تا دی چې ته دی شړې د شړل د پاره بانه جوړه ده بانه څنګه و بانه خو هغه وخت جوړه وکي حساب د دوی د ایمان د چا سره کې دی د نبی علی السلام سره چې د ایمان ولې صادقانه نه دی نو ته به وام اخسه بار به چې بل ورځ مرزه زه په تا شک منې ایمان سم دم نه دی الله خصاصې پښتنه نه کیږي په تا سره د چې کې وشړې هم دی کدا یې په خبره پوسوي لکه یو څوک چې ترسه ځکه څنګه مرزه ځان پر تا ځان نه دی ځای نه دی تل کړی چې ورته مرزه که وز ځای څنګه وله بار به تا ورته ویلی وای نو الله پاک دغه څه حساب پر تا نه دی چې تاسو یې حساب کو په تا سره د چې ته وشړې هم دی خلاصه د خبرې دا چې په تا سره دغه ما علیکو دا ما من حساب کسر د نه پی جواب دی بیرته بیا ما نه سالی ک پر تا من حسابهم د حساب سره د باچین د دوی د مسکینان من شی هیڅ شی یو زره حساب ولا قدر سره دی و ما من حساب ک نه د حساب سره ستا علیهم پر دوی من شی نه شی ستاد حساب یو برخه د دوی سره نشته د دوی سره الله پاک پښتنه وکي په تا تر دنو چې ته وشړې هم دی شړې د څه د پاره و سرمان ک د پښتنه ساتي ک د برابر په شخص کې وي چې سم صادقانه نه جنو دا په صفته کونه له سره پار دی دا په تکونه د آیات په سر کې چې نه هیږي دا د هغه جواب دی نه پې نه د نه ولا تترد کې مشړه وام کې شړې په تکونه ته به سي من الظالمین د ظالمانو ته نبی علی سلام ته الله وایي کچه دا مسکینانو خیال نساتی نو ته به د ظالمانو څخه سی نو ظلم به دې کړی د دغه خېټور خیال به نساتی دای کراځي واقعي د هدایت کار کی د دغه مسکین وشاته کښینی راځي چې صفاقه دې نیولې دې د وشاته کښینی غوړ جوړته ورس قران کریم دغه نه مستغنی دی که دایس په خبره پوهیږي د خلکو نن غوښتنه دا ده چې قران کریم دې د طبیعت مطابق ملاسب تفسیری چې بارونه دی خوشاله شي یاره شو ترجمه قران خدا اعلی کلام دی را د چاسی بیری دی بده اعلی تعالی پر عنوان چاغه څنګه مستقل نازل کړ دی مستقل مزاج به قران کریم ترجمه کیږي د خلکو مرعت په دې کې نه کیږي چې د دې اجساب خیال وساته ده هغه دا وساته دا د کوم نه دي چې دا موټر د خلکو څخه کاټه دوری دوری قران خپل مستقیم خپل لار د خو مستقیم ورته وایي سوي دي دا لا ته وجه کړی دی خواته دی خواته ما دا وګوره د نبی علی السلام خیال اعلی پاک نه وساتي والكتاده دغه مسكين خال ونساتي دغه طول سريحي جت فتكون من الظالمين تدا ظالمان سخه كول كي دي سنور تول بانو ام شكر ندي يا سم دم داري كد ظالم توري ورتي استعمال كي نو دغه مسكينانو په خاطر باندې الله عز وجل غد خانانو خبر هغه چې دغه مسكينانو خايف پر راچين کړ پسې الله واي ولک پر دغه خانه کاچ دغه نه لګيږي چې معنا دته نو چې دی وس دا زه ما دنیا ما ترا کول سوی ده ایمان ده تور کول سوی ده نو که ایمان شو سرمایه خدا به ام ما ترا کول سوی علاوه و کذالک پر دغه رقم لکه دا کار چې تا ناوله ده ایسی فتن موږ امتحان وو باغ د هم بعضی د دوی چې دا کافران دي به بعض په بعضو نورو سره چې دغه مسکینان دي د نبی علیه السلام حضور ته ناسي چې مؤمنان دي زه دوی په دغه امتحان وم که ته څنګه امتحان پکې بره به دی لاس ورته ونسیا لیقولو چې دا غنیان ووایه هؤلاء ايا دغ خلق چې من احسان يشدي الله على فك عليهم فردي من بين الناس مرد ما بين تسخ الله اذا دغ د فار ما دغ کار کړی امتحان وم چې دغ مسكين ایمان را وړی دی دی او ته چې ډیر دنیا لري ایمان جن دی په نصیب لکه دا کار چې نه بلد دی چې وای چې دنیا نو مال پاک مؤمن ته ور کړی دا کافر ته ولي ور کړی لکه چې هغه کار نه بلد دی دا بل کار مو کذالک دا هم دغه رقم نه بلد په صدر واخله هغه بیا څه ده چې دغه مؤمن دا مسكين په دې ځکه څوک امتحان اوم خانه څنګه امتحانی دا غي امتحان به دغه رقم پر خدای بل ودرې دی نو کدا ایمان شې شی وده ته ورته خو زی پیژن ملاکه د دوه خور دا نه ویشلای شي دلته یو دی ژغیر دی وای د قران پر دی کودری ویلی دا د رقم کوز دا قدرت است دی بای بل شی مر میر چې قدرت چا ویلی معنی غو خو سړی نه یم حاجه طالبان د حکومت یو صفات کوي په دا رقم د بیا کر سړي صفات خو دا رقم بر در کو پر رسی د قران پر دی کودری ول ویلی بل چې شی ویلی دی څنګه نظم راوستلی چې موږ نو سره راوستلی نو اوس ما د قدرت خو نه دی پیژندل قدرت خو فقط دا غزا اوریدل چې په څا کې موږ کولی دی څنګه بکیږي په قدرت کې د کتاب له شرکت نه دی ویلی د دې مثال په تور کتاب الرحمن د غروی دی نه دی ویلی اجاره ده نه د پکشي کې ویلی شفاعه نه د پکشي کې ویلی د فروز و د میراث باس نه دی ویلی د دې دغه دونه نو کې قدرت خو دلی دی ده کني قدرت خو سره دغه نه دی پای خو ته دغه نه دی بار خو هغه د جهان قانون دی خو چې ملاسه ویلی دی د دې دغه ځای دی دلی دی بر د قدرت دی بای بیس کې د قران پر دی قدرت ویلی و د دار کان کوشش نه سره خو نو خو قدرت ویلی کني قدرت چا ول کوه کې رسول الله سلام قانون یې ګرځ وای دی اسلام خو هغه پکشي کې دی په قدرت کې خو ته یواز نه دی یواز لمز نه دی یواز حج نه دی خو شراکتونه پکې کراځي بیع راځي سود پکې کراځي کرایا پکې کراځي اجاره راځي صلح پکې کراځي جنایات قتلونه پکې کراځي خدایګر د قدوري کې قدوري مرکز دی نو زما د خبر مطلب دا دی چې علاوه زه د امتحانوم په دغه رقم لکه دغه سړي چې دا خبره کړې ده د خانم بره دغه عجب کار دی نو چې دا ایمان شې شې د خو مشته به راکاو و دغه تیور کړی دی علاوه دغه خبره زه په دې کوم که دایس په خبره پوس واسته آیات ورو ته تسی وګور وکذالک پر دغه رقم لکه دا چې ناواله د کار دی چې دنیا یې مدت ورکړي د ایمان د عدل راوړ دی باید مؤمن ته دنیا ورکول سوی وای لکه دا چې عجب دی دا غس عجب دا د فتن نه موږ امتحان وو بعض هم بعضې د دغه انسانانو چې د اغنیا دي به باغ دین په ځینو نورو چې د مساکین دي څنګه امتحان وو وام لیقولو چې د اغنیا دسی وای هؤلاء ایا دغه کسان نه مساکین دغه چې من الله من احسان کړی دی الله علی عليهم فردي من بين الناس مرد ما بين زه په ګرد کجی کې پر خدای بل ودرې دي په دغه کې ایمان ور نصیب کی نو مرم دار ایمان کمزوري شی دی الله د دې د خبر جواب څنګه کوي دا جواب دی الیس الله باعلم بالشاکرین الیس ایا ندی الله علا پاک بعلم خبردار بشاکرین په شاکرین سره ساس پښتنه کوم الله شکر گزار وو او دا به شکر دغه خلق نصر پیژنې نو الله په دغه مده تور کړی چې د ایمان شکر ادا کولای شي دیب ار وقت وای چې الحمدلله علی الایمان لا پاک حمد تعالی رچ ایمان جز معنی شپ کړی چې شکر نه سیادا کولای ته د موټر پنه شو کې ډوبې ته د فوډینان او د قرمو پنه شو کې ډوبې ته د بنگلو پنه شو کې ډوبې ستخ دای څه پیا دی نو علاوه دا خو زه د خپل علم مطابق ماده ته ایمان پر نصیب کې چې په درو زل دی په تارو زل نه دی د دې ایمان په احسان په یوه تنه په یوه جوړ تنه ور پاریغه ته چا سره اختای استاد د زړه ګرد غوچې د دنیا سره غوټه دغه ټول ګوره د دې خبرې جواب دی الیس ایان دی الله علی پاک بعلم خبردار به شاکرین په شاکرینو سره راک جواب نو خمره خمخه الله خبردار دی نو چې خبردار دی علاوه د شکر ځای د قدی دی ایمان په قدر د مساکین پویږي د غصه هی بیرو می په پویږي د غبل علی حبش دی ایمان په شکر پویږي ته چې ایمان در لره د صدرم کم شکر نه شه ادا کولی ولی شکر ته تاریخ خو ته د کارو څه نه یې فارغه ته د دنیا د محبت نه یې فارغه نو تر دغه ځایه پورې د رسالت مسله د مسلسل را وڅړل شوله چې په رسالت سوالونه الله پاک جوابونه ورله راورکړل په دا پای کې دغه خبره چې د رسالت په باب کې چې د اغنیا کم دا وایي چې د فقرا دلته چې دا باید جواب شي هغه ما الله ورجواب کړه چې رسالت دا رقم نه دی رسالت هغه دی چې خان مسکین په یو رقم او دغه رقم علما هم باید وکړي چې د مساکینو د خانانو یو رقم چې دی د جن په باره کې هغه د دې چی شي اګه د دې سویا سره برابر ده یو د دې خان احسان کړی هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان جواب خو بیا په احسان سره کوي په نیکی به ورکه کدا جن مسله را ل د جن په باره کې خان او غنی سره برابر دي لکه دلته چرال اعلی او جلا وخت مور کوه تر رسیدل تکشه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.